Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I dag, søndag den 26. i 2. 2017. Vi har med ISIS del nummer 3. Inna alhamdulillah, ahmadu wa nasta'inu bihi wa nasta'firuhu wa nasta'hdih. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fahuwa al-muhtad. Wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan murshida. وأصلي وأسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله، وهو على كل شيء قدير. أما بعد، jeg vil gøre mit bedste for at blive færdig med den her del i dag, og jeg kommer til at køre sådan hurtigt igennem, hvor jeg ikke skal bruge masser af ting på definering af masser af ting, fordi der er ingen grund til. Vi er nået frem til tvivlsomhed nummer 6. Det er, hvor de siger: usulul khawarij ma'luma. Selve faste principper for khawarij er kendt. Såsom at takfiru bil kabira, at man siger ham eller hende der laver kabira, altså stor synd, er kafir. Inkaru shafa'a, benægtet Muhammad sallallahu alaihi wasallam forbøn eller andre. Adamul amali bis sunnah, at når man ikke handler med hensyn til sunna. Ta'atilu sifat, at forfryse selve Allahs egenskaber. Al-imama fi ghayri Quraysh, at selve imama kan være hos andre end Quraysh. Mit svar til her er simpel, at selve usul al-khawarij, hovedprincipperne for khawarij, er kendt. Men det her, hvad Ahlus Sunnati wal Jama'a eller ulama per definition har, ligesom ligner sig op til, hvordan man definerer al-Khawarij. Og man kan ligne al-Khawarij i henhold til, hvad Muhammad sallallahu alaihi wa sallam har sagt. Vores kære profet, alaihi salatu wa sallam, har ikke sagt til os, at al-Khawarij har usul, de bygger op på det her. Muhammad sallallahu alaihi wasallam har givet os, hvordan definitionen af khawarij er. Og det er derfor, hvis vi siger ham, som banner på profet, eller dem, der banner på sahaba, hvad er det, man kalder den? Rafidi. At de har ikke accepteret Abu Bakr og Umar og Uthman og de øvrige sahaba til at være khulafa. Og selvom at personen, han kan være i besiddelse af Ahlus Sunnati wal Jama'a i forståelse. Og vi kan gå hen og begynde at kigge med hensyn til al-mu'attila, dem som har forfryset as-sifat. Og det betyder, at dem som ikke anerkender, at der eksisterer et egenskab til Allah subhanahu wa ta'ala, man kalder dem al-mu'attila. Og hermed kan man sige, at der er nogen og grupperinger, som laver ta'atil på Allahs sifat. Og når de gør det, så bliver det kaldt mu'attila, eller de ligner al-mu'attila. Og at vi kan heraf se, at de er khawarij, eller ligner al-khawarij, så er det fordi al-wasf yattabi'u al-mawsuf. Al-wasf yattabi'u al-mawsuf. Hvad betyder al-wasf yattabi'u al-mawsuf? Det betyder definering af udseendet ligner praksis af personen. Og det er derfor, når du ser et barn, så ser du, barnet ligner sin far. Barnet ligner sin far. Og når jeg siger, at Hassan ligner sin far, Abu Hassan, Så er det ikke ens betydende med, at den ligning, de har, den er ens. Eller hvordan forstår I det? Når jeg siger, Hassan ligner sin far, hvad betyder det? Betyder det, at Hassan er en kopi af sin far, eller ligner sin far, hvor han ligner sig op til at ligne ham på nogle aspekter? Hvordan, Qatada, hvad siger du? Bare skriv ligesom, så er vi enige. Og hermed kan man sige, at selve ligningen er i henhold til, hvad Muhammad sallallahu alaihi wasallam har per definition sat. Muhammad har givet os, hvordan disse tegn er for dem. Man kan ligne dem på nogle af punkter, og man kan afvige på nogle af andre punkter. Men så længe man ligner sig op til det, så kommer man til at ligne dem på nogle af dem. Og det er normal procedur. Den første, hvis man kan tage det, hvor Dhul Khuwaisala sagde til Muhammad s.a.w. I'dil ya Muhammad. I'dil. Det vil sige, at Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han skal være retfærdig. Og hvad betyder retfærdig? Det betyder, at Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han var uretfærdig med hensyn til at dele. Og det er derfor, at Dhul Khuwaisala var imod Muhammad sallallahu alaihi wasallam, med hensyn til at sige til ham, du er ikke retfærdig. Så det betyder, at du bliver retfærdig. Og det er derfor, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han svarer ham og sagde, Wayhaka, wayhaka, pas på, hvad du siger. Pas på. Hvis jeg ikke er retfærdig, siger profeten sallallahu alaihi wasallam, hvem skulle være retfærdig? Og jeg er aminus samai. Og det er derfor, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han står som beskyttende person, som kommer med Allahs din på jorden. Og hvis Muhammad sallallahu alaihi wasallam er ikke den person, som er retfærdig, hvem skulle være retfærdig? Og det første, som Khawarij har været imod, er al-hukum. Det første, som Khawarij har været imod, er al-hukum. Al-hukum, det er dom. Altså praksis af dom. Det er ikke selve dommen som sådan, men det er praksis af dom. Og hvem var det, de var imod? Det var imod Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Så selv Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der har de stillet et spørgsmålstegn ved ham. Og det er faktisk rimelig morsomt at ligesom at tage i betragtning, at budbringerne Allah, der har Khawarij stået imod ham med hensyn til hans dom. Og det burde give et eller andet tankegang hos personerne, hvor man kan sige, at de her folk har et problem. Og hermed kan man sige, at de var også imod Uthman radiyallahu anhu, også med hensyn til al-hukum. Uthman radiyallahu anhu, han er khalifa nummer 3 efter Umar radiyallahu anhu, og han er praktiseret. Han er praktiserende af Allahs lov. Hvad er det Khawarij sagde til Uthman? De sagde til ham, at du er kafir. Og ikke nok om det, du er ikke amir al-mu'minin, men du er amir al-mujrimin. Du er ikke amir for de fasttroende, men du er amir for de kriminelle. Og hermed har de taget den beslutning, at de vil gerne dræbe ham. Fordi han ikke praktiserer Allahs lov. At Uthman, han ikke praktiserer Allahs lov. Så de var imod staten. De var imod khalifa. De var imod dem, som hjælper khalifa. Er I med? Statisk. Det skal I også være med. Og så er vi færdige med Uthman. Jeg gør det meget hurtigt. Wallah, jeg vil ikke gå i detaljer, men det er vigtigt, at vi ligesom I følger med i tankerne og i hvordan det er. Der er nogen, der skriver, hvorfor bliver det ikke delt på Facebook på nogle andre sider? Jeg får det der sms'er. Jeg ved ikke hvorfor. Men det må I dele den til andre. Hvis vi tager Ali radiyallahu anhu, da Ali radiyallahu anhu, han har overtaget position, så har Khawarij ligesom legnet sig op til, at de vil hjælpe ham. Men de kan ikke. Fordi de så, at Abu al-Hasan al-Hussein, at han var ikke egnet til at være khalifa. Og han er en hakim, som er kafir. Og det er derfor, de sagde til Ali, anta tuhakimu rijal. Læg mærke til, stadigvæk al-Khawarij benytter sig af ordet, der hedder al-hukum. Og de sagde til Ali, anta tuhakimu rijal. Og så sendte han al-Abbas og mange andre sahaba til at snakke med dem, så fik han 3.000 tilbage. Men det er ikke det, vi skal ind i. Men bare for at fortælle jer, hvad er det for et problem, som disse Khawarij havde, er al-hukum. Praksis. Og det er derfor, de siger kun én ting. Islam og kufur. Sort-hvid. Hvis du ikke er sådan der, så er du sådan der. Du kan aldrig nogensinde være indimellem. Og islam kan aldrig på nogle aspekter være sort-hvid, som de definerer det. Og det er derfor, de har erklæret at Ali radiyallahu anhu til at være kafir. Og det er en drejning omkring et punkt, der hedder al-hakimiyya. Og hvad betyder al-hakimiyya? Det betyder, at praksis af islamiske lov i det islamiske stat. Og vi snakker sadr al-awwal, vi snakker i starten af islam. Vi snakker i de første generation af islam, hvor Khawarij har bekæmpet hvem Ali, og før Ali Uthman, og før Uthman Muhammad sallallahu alaihi wasallam med hensyn til hukum. Læg mærke til altid al-hakimiyya, som har været per definition et problem hos Khawarij. Og de kommer det aldrig til at være anderledes. De kommer aldrig til at være anderledes. Og ligeledes nu om dag, de hævder, at de vil gerne have islamiske stat. Og så lægger de en definition for en islamiske stat, hvis den afspejler det modsatte, hvad de selv tror på. Hvad er man så hos Khawarij? Så man kafir. Og ligeledes hos ISIS. Hvis du går i modsætning af, hvad de tror på, så kommer du til at være blandt de Khawarij, eller blandt de her kuffar, som ikke tror på, hvad de kommer på. Khawarij byggede altid deres med hensyn til hakimiyya. Og det er det samme gør ISIS i det her tilfælde, hvor de siger, at vi praktiserer Allahs lov, og de andre gør ikke. Så vi er muslimer, og de andre er kuffar. Giv et eksempel. Vi har ISIS, og vi har Jabhat al-Nusra. Eksempel. Jeg ved godt, de har skiftet navn, men bare et eksempel. ISIS siger, at vi praktiserer Allahs lov. Og hvad gør Jabhat al-Nusra? Hvad praktiserer de? Praktiserer de Talmud? Praktiserer de Bibelen? Praktiserer de den franske lov? Hvad praktiserer Jabhat al-Nusra? Det er et spørgsmål, som man skal stille sig. Og så spørge. Ahrar al-Sham, eksempelvis. Hvad er det, de praktiserer? Er de, har de bare lavet en lovgivning, som matcher deres egne tanker? Et eksempel. Det er bare et eksempel, så ligesom man kan tænke ud af boksen. Jeg ved godt, der er mange, der kan benytte sig af masser af grimme ord. Spar de her ord. Spar de for jer selv. Hvis du vil gerne have, at ligesom man tænker ud af boksen og så se, du kan råbe og skrige, som mange andre vil gerne råbe og skrige og sige, baqiya, og de bliver der, og bla bla bla. Der er ikke noget, der er baqi. Der er ikke noget, der er forblivende. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Det eneste, der er forblivende, det er Allah subhanahu wa ta'ala. At that. Og alt kommer til at forsvinde. Så lad være med at råbe og skrige, fordi råberi og skrige, det hjælper ikke. Det eneste, der hjælper, det er, at man tager det stille og roligt, og får formidlet tingene, og så bider det en efter en, og illustrerer det. Al-Jaysh al-Islami, som var i Irak, hvem er det, der har ødelagt den? Hvem er det, der har dræbt den? Hvem er det, der har været med til at nedlægge dem? Det kan man tænke sig godt om. ISIS har dræbt mere end hvad de vantro, oprindelige vantro har gjort. Mere end hvad staten, mere hvad Shia har gjort. Og det kan man så ligesom undre sig lidt over. Hvorfor? Hvorfor har de gjort det? Det er et eksempel. Vi er nødt til at gå tilbage i ahadith. Og begynde at illustrere ahadith og praktisere det i praksis. Yani hadith og ayah, hvis vi tager den bare og læser den, uden at vi definerer, hvad den indeholder, og bruger det i praksis, så har vi ikke noget gavn af. Og her, siger Muhammad sallallahu alaihi wasallam angående al-Khawarij to egenskaber, som er i deres besiddelse. Nummer 1, hudafa'u al-asnad. Nummer 2, sufaha'u al-ahla. Hvis vi tager nummer 1, hudafa'u al-asnad, ung. Så er der nogen, der siger, Mus'ab ibn Umayr, og ham og ham. La, det er ikke det, vi snakker om. Hudafa'u al-asnad, som sidder i positioner, som sidder i bestemmelser. Og læg mærke til, at Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hvem er det, han sat i positioner? Det er aldrig de unge. At han lavede en person til at være i krigsførende tilstand, ja. Men dem, der sad i hovedpositionen, det er ashyukh. Og når jeg siger ordet ashyukh, det betyder dem, som har i besiddelse af ilm og viden og alderen. Hvorfor? Fordi de dem, der er ikke hurtige i optræk, i forståelse, i praksis. De vil ikke forskynde sig til at tage dom og pludselig have al-ilm. Og læg mærke til, hvem har Muhammad brugt til at være hans skjold? Ha. Hvem har Muhammad brugt til at være hans skjold i bestemmelser? Kan I hjælpe mig? Kan I hjælpe mig? Hvem har Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Det er frit. I må gerne skrive på Facebook, og I må gerne skrive på Paltalk. Hvem har Muhammad brugt til at være hans skjold for at hjælpe ham og støtte ham og ligesom hjælpe ham også med hensyn til rådgivning? Hvem? Hvem har han brugt? Ved I det? Eller gør I ikke? Facebook. Han brugte Ali. Tøj. Hvem mere? Hvem har han brugt mere? I starten har han brugt Abu Bakr. Og når hans hijra har han brugt Abu Bakr. Han aligner sig altid op af Abu Bakr. Og han har brugt Umar, efter han kom til Islam. Og han aligner sig af Uthman radiyallahu anhu. Og han har brugt sig af disse store sahaba og mange andre af de ældre generation. Hvorfor? Fordi de ældre generation har al-hikmah. Visdom har den her position til at bestemme og afgøre uden at drive sig selv i form af had og uden at være uforstyrrelig. Og det er det, der sker for mange, at de bliver uforstyrrelige i handling. Og det er derfor, når vi siger hudafa'ul asnan, at dem, der sidder i domstolen, dem, der sidder i bestemmelse og afgørelse, dem, der sidder for at træffe beslutninger, de er unge. Og vi ved udmærket, hvad unge kan finde på. Og det har det gjort. Så er der nogen, der siger, vi har aldrig bandet på Osama bin Laden, som stor del af ISIS nogle gange råber. Men der er mange af jeres, som I kalder dommer, som I kalder shari'in. Shari betyder, at han er med til at dømme og afgøre. De er statens repræsentanter, som har dømt Osama bin Laden til at være kafir. Ja, det står jeg stadigvæk ved. Så siger de, hvorfor har de dømt ham for at være kafir? Fordi han har givet bay'a til Taliban. Og Taliban har ligesom siddet, eller har haft nogen til at sidde i FN, i United Nations. Og de har siddet i United Nations, ikke fordi de vil gerne være repræsentanter derovre, men for at beskytte landet, og plus at der ikke er nogen andre lande, der kunne komme og angribe. Det er faktisk en fordel for, at Afghanistan ikke kommer i krig. Og plus for at stabilisere landet, og så det kan ligesom komme i form af hjælp. Og det skal vi ikke diskutere her, men jeg vil bare fortælle hvorfor. Så siger de, hvis Osama bin Laden var kendt med, at Taliban har valgt til at have en position i FN, så er Osama bin Laden kafir, fordi han har støttet en kafirstat. Det hedder i sharia, det hedder kædetakfir. Kædetakfir. Og kædetakfir er kendt hos Khawarij al-Asr, de nye moderne. Fordi der er mange af dem, de siger, إِذَا كَفَرَ الْحَاكِمْ كَفَرَتِ الرَّعِيَّ إِلَّا مَنْ اسْتُسْنَى مِنْهُمْ. Ja'ni, når lederen han er kafir, og dem under ham kommer automatisk til at være kuffar på nær dem, som vi har lavet tamhis, altså undersøgt, og testet for at se, om de har en aqida. Og det er derfor, at mange af dem, der hedder Ahlul, som blev kaldt Al-Hijra wa Takfir, eller de har haft masser af navne, det er i princippet lykkeligt, de prøver at ringe hele tiden til alle mulige og sige til dem, de er kuffar. På den måde så skubber de kuffar fra sig. Og mange af dem skubbede kuffar fra sig, til de nævner sig selv for at være kuffar. Og det er sket, og det er sket. Punkt nummer to, Hudasa'u al-Asna'an. Punkt nummer to, Sufaha'u al-Ahlam. Hvad betyder Safihu al-Ahlam? De har ikke nogen forståelse for, hvordan man svarer. Og hvad er hikma i handling? Og hvad er hikma, hvordan man håndterer en ting? Vi er nødt til, når vi skal sige et eller andet, så skal man svare med hikma. Yani, når jeg diskuterer med en kafir, er det hikma, jeg siger til en kafir, din forbandede kafir, din forbandede vantro, du skal dit, når du skal datten, og så skal vi diskutere nu. Tror du, de frembringer en ordentlig dialog mellem mig og ham? Ærligt, hvad synes I? Synes I, de frembringer en god dialog mellem os og mellem mig eller mellem jer og en kafir? Tror I det? Hvad tror I? Nej. Det er derfor, hvis man får et svar på, for eksempel, jeg er uenig med dig. Den her uenighed, som vi har dannet, yani jeg er uenig, jeg bruger Qatada, min gode ven. Jeg er uenig med Qatada. Så skal jeg håber, det er i orden, Qatada. Er det i orden? Er det i orden, jeg bruger dig som et eksempel? Habibi. Når jeg siger Qatada, og mig, vi er uenige. Hvordan fremstiller man den der uenighed? Nummer et, at der skal være en grundlag for den uenighed. Vi skal ligesom per definition se, hvor er vi uenige hen. Er det ikke rigtigt? Nummer to, er vi uenige i henhold til forståelse, eller er vi uenige i henhold til tekst? Er vi uenige i henhold til beviser? Eller er vi uenige med, at vi har ingen beviser, at tingene ligger under rej? Holdninger. Kan I se det? Så når man er uenig, så skal man fremstille det. Men ind i dit hoved, hvis du og jeg har den her rimelig skarp tanke, der hedder, min sheikh laver aldrig fejl, min sheikh han er beskyttet, min sheikh, min gruppe, min fundament, de er beskyttet. Og men hvad har du efterladt til de andre grupper? Fordi alle kan lave fejl. Og hvis du kender til fejlen og beskytter det, hvad er man så? Hvis du og jeg kender til en fejl, og jeg dækker over det, og fejlen er så ekstrem, hvad er man så? Hvad hedder en person, der lærtes ved en fejl, og han gemmer den og dækker over den? Hvad kalder man sådan en, jamen sheikh? Ha? Hvad siger I? Hvad kalder man sådan en? Qatada, ved du, hvad man kalder sådan en? Elias, hvad kalder man sådan en? Shino, hvad kalder man sådan en? Ha? Og Muhammad, hvad kalder man sådan en? Det er vigtigt for os, vi forstår, at sådan en bliver kaldt hykler. Fordi, I kender alle sammen, når man er bygget tingene i henhold til hizbiya. Yani, hvis vi tager Hizb ut-Tahrir som et eksempel, hvor vi siger, at Hizb ut-Tahrir ligner sig op imod sådan, så de beskytter sig selv og beskytter deres. Og selvom de kender til fejlene, de vil ikke indrømme det. Det samme gør ISIS og ISIS supportør. De kender til fejlene, men de vil ikke indrømme det, fordi de sætter ISIS i dårligt lys. Er det sådan, man gør sharia? Har Muhammad sallallahu alaihi wasallam gjort sådan med sahaba? Har Muhammad ikke sagt til Abu Bakr og Umar og de øvrige sahaba med hensyn til Sulh al-Hudaybiyah, at de skulle ikke lave hajj den her år? Og Umar var sur. Har Muhammad ikke sat ham på plads? Allerede her, der forstår vi, at Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han vil gerne gøre kun én tilfreds, det er Allah og ingen andre. Da Khalid har begået masser af krigfejl, han var mujahid, er der nogen af jer, der er i tvivl om, at Khalid ibn al-Walid, han er bedre end os alle sammen? Er der nogen af jer, der er i tvivl? Er der nogen af jer, der er i tvivl, at Khalid ibn al-Walid, han er bedre end mig og dig, og ulama og ISIS og alle de andre? Er der nogen af jer, der er i tvivl? Han er sahabi. Han er sahabi. Abu Sulaiman, radiyallahu anhu wa arda. Men da han er begået en fejl, hvad har Muhammad gjort over for ham? Umar, hvad har Umar gjort over for Abu Sulaiman, Khalid ibn al-Walid? Hvad har han gjort over for ham? Han sagde, jeg vil ikke have folk, de skal tro, at på grund af dig vi vinder. Men det er på grund af Allah vi vinder, og vi får succes. Så han har fjernet ham. Og da Abu Sulaiman han død, radiyallahu anhu wa arda, han sagde, jeg dør. Jeg dør på min seng. Og beskrivende, at i hver del af hans krop, er der et mærke. Er der et mærke, som har været til at vise en form for ødelæggelse eller noget lignende. Og det er faktisk rimelig katastrofalt at forstå. Fordi, radiyallahu anhu wa arda, han havde den her tanke, der hedder, at han ville dø som en mujahid. Men Allah har valgt noget andet for ham. Subhan al-hay. Subhan Allah. Med hensyn til Safihul Ahlam, Sufahaul Ahlam, som Muhammad siger, at der ingen hikma hele tiden forkaster sig med grimme ord. Tayyib. Alligevel benytter sig af ord, der hedder mukhabarat. Hvad betyder mukhabarat? Det betyder, at du er spion. Tayyib. Når jeg siger til dig, Qatada, du er spion, hvad betyder det? Ha. Hvis jeg siger, Qatada, han er spion, hvad betyder det? Er det betyder, at Qatada, han er muslim? Nej. Det betyder, at jeg siger, at Qatada, han er kafir. Fordi en spionageartikelbeskrivelse betyder, at jeg har erklæret den person for at være en kafir. Vi kan også gå tilbage og så se, hvad er det, de siger om ulama? Så er der nogen, der siger, ulama, de passer ikke ind i vores. Hvem er ulama? Ulama, som umma kender til. Nasr al-Din al-Albani, Ibn Baz, Ibn Uthaymin al-Barraq. Alle de store ulama. Så er der nogen, der siger, men jeg siger, de der ulama, de har lagnet sig op af taghut og så videre. Ja. Disse ulama, som du nævner, anerkender og ved allerede fra Osama bin Ladens tid, at de siger, at Saudia er en islamisk stat. Og at Saudia dømmer i henhold til Koran og Sunna. Og de siger, at de har derover, de muslimer ikke tawhid. De anerkender. Det er deres forståelse, det er deres praksis. Men du og jeg og enhver muslim kan ikke fjerne, at de har en besiddelse af ilm. Om du kan lide det eller ej, det er dit problem. De har en besiddelse af ilm. De har forståelse for tingene. De har forståelse for, hvad der indbærer af tekster og forståelse af Koran. At de har fejlet i praksis, det er helt noget andet. Er I med? Ja'ni var Sheikh Osama, rahimahullah, rahmatan wasi'a. Var Sheikh Osama ikke i besiddelse af forståelse, hvad Ibn Uthaymin og Ibn Baz og Al-Barraq og alle de andre ulema, som han har mødt med og snakket med og fik hjælp til, hvor Sheikh Usama, han erklærede Saudia for at være dawla kafira, og de alligevel hjælpe ham, og der var samarbejde mellem de to. Ja. Så fortæl mig, hvad Sheikh Usama Suddum? Var han det? Er det det, som folk forstår? Overhovedet ikke. Vi ved udmærket, at der er mange shuyukh og ulamaer, som har en alliance eller en forståelse for, hvordan en dawla, en stat skal være. Og de har den forståelse, at Saudia er dawla til islam. Længere end ikke. Er det en fejl hos os? Ja. Kan man glandre dem for det, hvad de snakker om angående praksis og staten, så skal du holde dig væk fra, og så må du bare tage al resten. Er det stadigvæk noget, hvor man kan sige, at de er ikke ulama? Dem, som siger, at de her folk er ikke ulama, de har en besiddelse af en katastrofe forståelse, eller at de har aldrig nogensinde forstået, hvad en alim er. Jeg tilgivende er nødt til at sige det sådan der. At de har erklæret Sheikh al-Barak, fordi Sheikh al-Barak i henhold til deres forståelse har lavet en fejl, siger de. Og ham der Nasser al-Thaqil, som er en af deres store shari, har erklæret al-Barak for at være kafir, eller for at være andet kafir. Hvorfor? Hvem har givet dig den forståelse, at du har erklæret for eksempel Sheikh al-Barak for at være kafir? Hvorfor? Jeg kender ikke nogen ulama. Prøv at se her. Selv dem, der var imod Ibn Taymiyyah, alayhi rahmatullah, de har haft det, man kalder, selvom de har erklæret Ibn Taymiyyah på grund af forståelse af hans egenskaber og hans forståelse af al-asma og sifat, så har de været retfærdige med at dømme ham. Og selvom de var asha'ir. Og Ibn Taymiyyah, selvom han var uenig med mange af dem, så har han også nævnt dem i de rigtige båse, hvor han nævnte, at de fejlede der, og de talte sandt der. Og sådan gør Ahl al-Sunnah jo al-Jama'a. Og så tager vi Sheikh al-Tarifi, må Allah beskytte ham og befri ham, som han er kendt for hans støtte og hans ilm. Så kan man sige, hvorfor har de erklæret Sheikh al-Tarifi? Fordi han har sendt en form for kritik og en form for misforståelse, som de havde. Når jeg kommer med en kritik over, hvad du og jeg laver, yani, der kommer en bror eller en søster og siger, at du har lavet fejl der. Så prøver jeg at forklare, at den der, det er ikke rigtigt, fordi du har misforstået det. Det er sådan, nå okay, alhamdulillah. Men hvad med den der? Ah, okay, det kan jeg godt se. Det er en fejl, jeg har begået. Tak fordi du retter mig. Men når jeg kommer og prøver at vise dig, hvor din fejl er hen, så er dit svar, du kaffer. Er det sådan, islam handler om? Ærligt, svar mig. Er det sådan, islam handler om? Hvis man har den forståelse, der hedder, at du bruger takfir-pistolen på dem, som modsiger det, du tror på, det du løber efter, så er der et eller andet galt med det, du siger. Er I med? Og det er vigtigt. Og hvis vi kan tage masser af mashayikh al-harak al-jihadiyya, er de jihadiste, det man kalder jihadistiske lærte, eller jihadistiske talefolk. Eksempel, Dr. Ayman al-Zawahiri, han er kær. Hvorfor? Fordi han lærner sig af Taliban, og Taliban er kuffar. Så er Ayman al-Zawahiri kær. طيب, al-Julani, hvorfor al-Julani kær? Han sagde, jeg giver bay'ah til de højere, og dem der sidder i en højere position er al-Zawahiri, fordi han er efterkommer af Chef Usama. Så Julani gav bay'ah til Imam al-Zawahiri, og her så falder Julani til kufur. Udover alt andet, som de nævner, han har lavet fejl, det er ikke det, vi skal ind. Men når han er i besiddelse som en alliance med al-Zawahiri, så er Julani kafir af den grund, og hans gruppe er kuffar. Hvad med Abu Mari al-Qahtani? han er også kafir, fordi han har sagt noget om dawla, som ikke passer ifølge til dem, og de erklærer ham til at være kafir. طيب ذم المقدسي المقدسي ها تو بوزيشن فاست بوزيشن دي تروت هان هان ستود الدوله تمام باي فينكسل فدي هان برو لاو دان ما كان ريتش ات كونتاكت ذم او برو سيت نون نون راما فاد راب ايد او سا ده هان كوم اوت سو برو هان اسناك مع دم او فو بلوسنينغر فور ال مول تينغ اليفل هدي ناها مو ما ناك انكن او سا هدي با اكلاد المقدسي فور وانا كاف. Doktor Al-Qunaybi, må Allah befri ham, de har også erklæret ham, fordi han har kritiseret nogle af punkterne, som de havde fra starten af. Og de har givet den her tankegang, der hedder, at Al-Qunaybi, han er værende vantro. Fordi, hvordan kunne han kritisere, mens han boede i Jordan? Så vil jeg gerne fortælle jer alle sammen. Der er mange ulemaer, der har kritiseret al-jihad wa ahlahu. Gå tilbage til imam Ahmad, imam Shafi'i, mange af vores ulemaer, de har kritiseret al-jihad og al-mujahideen, selvom de var ikke mujahideen eller fra al-jihad. De har det. Og det kan man ikke komme udenom. Og de har det ret til. Så længe de er i form af, at de kan hjælp dem til at rette op til det bedste. Ikke hjælp dem til at de kan rette op til det værste. Lad være med at erklære ham der imod dig for værende kærføl, fordi han ikke viser de samme forståelser. Og hvis man gør det, så er man desværre en tumpe. Når jeg er uenig med dig om et emne, hvor alle ulema er enige om, det er et emne, som er holdningsspørgsmål til forståelse. Og du vil erklære mig for at være en kærføl, fordi jeg har den holdning. Så er der et eller andet galt. Og så kan vi tage en sheikh, som har solgt sig selv til Allah. Sheikh al-Muhisni. Han er sammen med jer. Samme sted. Prøver at vise de fejl. Han prøver at etablere det man kalder fridomstol, for at ligesom skabe en form for, at der kommer harmoni i handling. Og han siger, at det her, de kræver, at vi er med til at støtte mujahideen og alle dem, som er i Ahl al-Jihad, ved at have domstol, som er fri fra begge partner. Så vi skaber en domstol ud for. Og det vil de ikke acceptere, fordi jeg erklærer ham for at være en kafir. Abu Qatada har haft det samme dialog, hvor han skrev og prøver at hjælpe dem og sørge for, at de bliver støttet og at de får den hjælp, de skal have osv. Men de har erklæret ham for at være en kafir, fordi Abu Qatada, alayhi rahmatullah, eller må Allah beskytte ham, han vil ikke anerkende, at der vil opstå en fejl i besiddelse af, hvor folk de råber og siger islamiske, det man kalder kaldelser. Og det er det, som de prøver. Jeg er nødt til at give mig lige 2 minutters pause, fordi jeg skal besøge den lille hus i 2 minutter, inshallah. Så jeg sætter lige Quran på, og så er jeg tilbage lige om 5 minutter. Bare 5 minutter, inshallah. Og hvis vi tager Sheikh Abu Qatada, hvor har ligesom sat nogle rammer, hvordan en khilafah skal se ud, hvilken fejl og aspekter de har fejlet, hvad de har gjort, så har de sagt, at Sheikh Abu Qatada, han er ikke egnet til at være en person, som egner sig overhovedet til at være i besiddelse af tal. Og det er en fejl. Og så kan man se, at de har dannet det, man kalder ødelæggelse mellem dem og søgerne af ilm, mujahideen, ved at erklære dem, som går dem imod på ord eller lignende, at de værende kuffar eller mubtadi'a, eller sahawat, eller lignende ord. Og jeg kan ikke, jeg kan ikke komme i en besiddelse af, ordforråd, som, jeg kan se andet, at de bruger nogle nedladende ord, som er faktisk rimelig skarp. Og det er ikke særlig fedt. Der er mange ord, de bruger, ligesom ridda, murtad, munafiq. Alt det her, det er faktisk en måde, som man kan blive træt i hovedet at høre. Hvor folk, de anerkender en form for, hvis du er imod dem, så er du værende spion, kafir, murtad, selv mig selv. Hvor jeg fik at vide, at jeg er Sheikh Abu Fitna. Det er bare et eksempel. Jeg er Sheikh Abu Fitna, jeg er en kafir, jeg er en dum person, som har ikke forstand på noget, jeg forstår ikke noget sharia. Selvom de her mennesker, som har sagt det til mig, de har siddet og læst hos mig. Jeg giver jer, hvad jeg selv oplever. Så spørger jeg. Hvis du er uenig med din far, bare et eksempel. Hvordan handler du det? Hvordan handler I den der uenighed? Den skal I handle med, hvor I ligesom kommer i en kompromisløsning, hvor du og din far skal ligesom følge min gyldne vej og vises med respekt. Løses med respekt. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Og det er derfor, at det er aldeles vigtigt for os, at vi forstår, at selve tingene, som kan have en form for misforståelse, de kan skabe en form for had. Og det er derfor, det er vigtigt, at vi sætter de rigtige ting op, uden at benytte af nogle ordvalg, som kan være skadende. Vi har taget to hudasa'u al-asnan, sufaha'u al-ahlam, så siger Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaquluna min khayr al-bariyah yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahm min ar-ramiyah. De siger og taler qawl al-bariyah. Qawl al-bariyah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at de siger ahadith og ayat og så videre. Men tatbiq al-sharia sidder i første position. Al-jihad sidder i position. Raf'u al-dhulm, opløfte undertrykkelse, sidder i position. Al-wala wal-bara. Al-wala wal-bara. Alt det her, det kan vi ligesom snakke om. Og vi kan bare se, at det her, som ISIS sidder med, praktiserings af Allahs lov, jihad, opløftelse af undertrykkelse hos muslimerne, og så al-wala wal-bara, kald til det gode forbyde det dårlige. Så kan man bare gå hen og så se, er det det, de kalder til? Er det det, du prøver at samle muslimerne for? Er det det, man kan lave det der gathering, at man samler muslimerne for, at de kan være der som en hånd? Hvor Muhammad s.a.w. han beskriver den her nation ligesom en krop. Hvis en af dem blev ramt, så vil resten af kroppen ligesom ryste og være i besiddelse af, at der er et eller andet, som laver attack, som angriber den der krop, så skal vi forsvare det. Det kan jeg kun svare ved at sige nej. Fordi der er ikke adil. Retfærdighed eksisterer ikke. Hvis du er imod os, så skal du bare forlange, at du bliver dræbt. Og så kan man se Adnan i hans udtalelser, som er talsmand. Der er ikke nogen, der kan se imod, at Al-Adnani, han er talsmand, taler på vegne af ISIS. Han siger, فَأَعِدُّوا لِلصَّحَوَاتِ وَمَنْ خَالَفَهُمْ الْمُفَخَّخَاتِ وَالْكَوَاتِمِ etc. Gør klar til dem, som musier, og han kalder sahawat, det vil sige alle dem, som musier, så ikke alle lærelse med dem. الْمُفَخَّخَاتِ, det vil sige bomber, skjulte bomber. Også mennesker, som kan være bombetikkende. Walkawatim. Walkawatim, det betyder lydløse våben. Og det her, det er ikke en udtalelse, han har sagt til Nusayriya, det vil sige til Bashar og hans hær, eller til irakiske hær. Han siger det her til muslimske folk, som bekæmper Bashars regime. og andre. Så kan man bare se, hvordan kan det være, at de her mennesker benytter sig af de her udtalelser? De gør det, fordi når du modsiger den, så er du ikke en del af den. Og når du ikke er en del af den, så har du kun én ting. Det er, at du værende kærfer til det modsatte er bevist. Og det er, at du skal give den bager. Hvis du ikke giver den bager, så er du forværende kærfer. Selvom de siger, alle mennesker rundt omkring er muslimer. Ja, i form af udtale. Men når det kommer til praksis, så kan man se, at de ikke mener det, det de siger. Og det er faktisk ikke særlig godt. Ibn Umar radiyallahu anhu wa arda, da han har sat en definition angående al-Khawarij, så siger han, hadith i Bukhari, انطلقوا الى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. Han siger, at Khawarij, de har gået og fisket efter nogle verser, som Allah har nedsendt for kuffar, og så har de ligesom påtvunget disse ayat til at være faldende for muslimer. Er det ikke det, vi hører ofte? At mange af ayat, som de benytter sig af, for Allah, hvor Allah har brugt det over for kuffar, at de bruger det over for muslimerne, og det kan man sidde og diskutere. Og med hensyn til tiden, I skal ikke være bange, jeg slutter ikke af klokken 2. Det gør jeg ikke, jeg fortsætter inshallah. Jeg vil gerne være færdig i dag, så I skal have tålmodighed, og jeg fortsætter. Og så kan du bare se, at de har murtad, kafir, munafiq, amil, sahawat. Når du siger murtad, det betyder at være en kafir, munafiq, hykler, store hykler, eller amil, spion, sahawat, det betyder, at du arbejder i modsætning, hvad de selv tror på. Så er konklusionen er, at du er halal dem, at det vil sige, at jeg har ret til at dræbe dig i henhold til deres forståelse. Jeg har ret til at tage dine penge. Jeg har ret til at tage din kone som gissel. Jeg har ret til at tage dine børn og sælge dem. Det er efter, hvad jeg siger. At jeg har ret til at tage dine børn som slaver og sælge dem. På den måde, så kan jeg som en person være i den her dialog, der hedder, hvordan kan de forstå sådan der? Fordi sådan er det. Når du er halal i dem, wal-mal wal-ird, så giver det mig som en værende ISIS medlem ret til at dræbe dig, tage din kone som slave ind, og tage dine børn som slaver, så kan jeg sælge dem. Og det er sket. Det er sket. Så er der nogen, der siger, ja, men det passer ikke og sådan noget, og mediepres og sådan noget. Gå, undersøg det. Gå tilbage, find ud af, hvordan tingene, og så bagefter, så kan I snakke. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, som en fortsættelse af hadith, han siger, يَحْقِرْ أَحَدَكُمْ صَلَاتَهُ إِلَى صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَهُ إِلَى صِيَامِهِمْ. يَحْقِرْ, at en af jer, når han kigger på sig selv, kontra at kigge på en, som er khariji, så vil han sige, min ibadah kontra hans ibadah er ingenting. De har høje ibadah, og deres fastene er meget højere, men Muhammad nævner den for at være khawarij. Yani, læg mærke til, at deres tilbydelse er rimelig høj level. Rimelig høj. Men alligevel, Muhammad s.a.v. siger, yamriquna min ad-din, kama yamriqu as-saham min ar-ramiya. Hvad betyder det? Det betyder, at deres ibadah er baseret på noget, hvor de har handlet og agtet forkert. Det kan godt være, at du laver simpel ibadah, og du handler korrekt, så er du bedre end en, hvor hans ibadah er super level. Og alligevel, når han kommer til praksis, så begynder han at dræbe ham der, og slå ham der ihjel, og voldtage hende der, og så sælge muslimernes børn på bazaar, som om for at være en kuffar. Kuffarbørn, og troede, at det der, det var islam går ud på. Mange af dem har, undskyld jeg siger det, mange af dem har set for meget af det der dokumentar og programmer, så tror de, at de kan udføre det her tv, som de har set, i form af praksis. Ligesom, de har lavet en bazar, hvor man kan købe slaviner, og man kan købe slaver. Og for mig, det virker fuldstændig absurd, at folk, der sidder i en position, hvor de skal forsvare muslimerne rundt omkring, og de sidder og tænker, hvordan kan vi sælge varerne af mennesker på den her façon? Så er der nogen, der siger, siger du, at der ikke eksisterer slaveriner og slaver i islam? Det er ikke det, jeg siger. Jeg siger, er tiden det det? Er det det, vi skal benytte os af og bruge tiden på? Har I ikke et mål med, at I vil gerne hjælpe muslimerne i Bilal al-Sham? Vi tager det bare som et eksempel. Har I gjort jeres purpose, hvad det angår det her? Svaret er nej. Hvad er det, I har gjort? I har ødelagt al-Sham. Det har I gjort. Selve ibadah, de kan de have en besiddelse, men deres praksis, de ødelægger den ibadah, som de har gjort. Og det er det, som Muhammad sallallahu alaihi wasallam har sagt til os. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han siger til os klart, ayamanuni, Allah ala ahl al-ard falata amanuni. Allah azza wa jal har givet mig den besiddelse for, at jeg skal viderebringe Allahs din videre, og I accepterer ikke, at jeg giver Allahs din videre. Og hermed kan man sige, når Muhammad sallallahu alaihi wasallam giver os disse ahadith angående definitioner af khawarij, så er det fordi, vi skal ligesom passe på, hvordan man praktiserer tingene. Og hvordan er tingene i henhold til, hvad er det Muhammad sallallahu alaihi wasallam fortæller os. Og han taler sand, og resten taler usand. Altså resten, det mener jeg khawarij. Så er der ikke nogen, der ligesom siger hvad? Nej. Muhammad talte sand, og khawarij talte usand. Fordi de har ikke troet på, hvad Muhammad sallallahu alaihi wasallam har sagt. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, når han siger, يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم. يقرؤون القرآن, det læser القرآن. يحسبون أنه لهم. Muhammad siger, når de læser القرآن, tror de, القرآن er for dem. Så siger Muhammad, nej. أنه لهم وهو عليهم. Men القرآن taler om dem, ikke for dem. Hvorfor? Fordi at når du kommer med ayat og hadith, så kommer du til en ayat, hvor Allah siger, وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. Allah siger, at du skal være tilbøjelig og blød og rar over for de fasttroende, over for muslimer. Hvordan skal du og jeg forstå det her? Fortæl mig, hvordan skal du og jeg forstå, at man skal være blød og rar over for muslimerne? Hvordan skal du forstå, at man skal være i besiddelse at hjælpe en muslim i nød? Hvordan skal du forstå, at når folk de har fået bombarderet deres hjem og deres steder og har mistet en del af deres familie, hvordan kan man hjælpe dem? Hvordan? Med at sige til dem, du er taget som en gissel. Nu skal vi dræbe dig og dræbe dine børn. Nu skal vi ødelægge dig. Nu skal vi sørge for, at du bliver dræbt. Er det sådan, man gør? Er det det, vi kalder til? Må Allah beskytte os. Muhammad sallallahu alaihi wasallam har givet en karakter. Muhammad sallallahu alaihi wasallam har givet en karakter. Hvordan khawarij fra hans tid så ud. Han sagde, simahum at-tahliq. Khawarij ønskede, at de var i udseendelsesmæssigt ligner hinanden. Og hvordan har de gjort? De har bare barberet sig skal. Og det er derfor, sagde Muhammad s.a.w. fra Khawarij fra hans tid, at deres udseende er at-tahliq, at de barberer sig. Og barberer sig skal. Så spørger jeg, hvilken egenskaber har ISIS til fælles med de tidligere? Ved I det? At de er i besiddelse af at have de der lange hår. At have i besiddelse af at være lange hår. Det er en form for sympati. En form for, at hvad er det man viser. En form for, hvordan vi kan som mennesker være i besiddelse, at vi viser os til at være anderledes end alle de andre. At adskille sig på den her måde, og så sige, jamen sådan så Muhammad sallallahu alaihi wasallam ud. Har set både langt og kort, nej. Ja, det er klart, at hvis man ikke kan få langt hår, så er det svært. Men de fleste af dem har den besiddelse, at os subjektører fra udlandet, de vil gerne ligne dem, så begynder det at få det der langhår. Og tror, at have langhår, det er sunnah, det er det ikke. Det har intet med sunnah at gøre. Muhammad s.a.v. han havde hår ned til sine skuldre, fordi sådan så alle araber ud med deres tøj, med deres udseende. Så man kan ikke komme i nærheden af. Og hvis en person han er skaldet, altså er oprindelig, fordi Allah subhanahu wa ta'ala har fjernet hans hår fra ham, så er det svært for ham at være langhårig. Men det er ikke det, der gør det til at være en sunnah. Men det er det, de har til fælles, at nu er det kendsgerning, at man skal ligesom have det, man kalder langhårige personer. Og det er vigtigt, at vi forstår, at være langhårig, det betyder, at du viser sympati. Og det har man set, og jeg har set det med mange af dem. At nogle af dem ser derhen, det begynder ligesom at fjerne. Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, man labisa thawba shuhra albasahu Allah thawba madhalla. Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, ham som tager tøj eller udseende, som vil være fame. Hvad hedder det på dansk? For at være fame. Berømt. Ja, for at være berømt, så vil Allah subhanahu wa ta'ala give ham tøj, som er nedladende for ham ved dommedag. Man ønsker altid at være i form af anderledes. At være anderledes i udseende, anderledes i opførsel, anderledes i tale, anderledes i handling. Og det er derfor, der er mange, der siger, men vi ligner ikke det der khawarij fra det tidligere med hensyn til at barbere vores hår. Vi gør bare det modsat. I lader jeres hår gro, så ligesom I viser, at når I kommer med det der lange hår osv., så og anana, og jeg ved ikke hvad, jeg ikke for noget, men ikke, jeg går selv med anana, og jeg tager også skilt på osv., men at vi begynder at skille os for at være modsat af de andre, så begynder vi at vise, at vi er anderledes. Vi er anderledes. Og det kan man ikke tage fra den. Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, yaqtuluna ahla al-islam wa yad'una ahla al-awthan. De dræber muslimerne, og de forlader dem, som tilbeder statuer. Jeg sidder og tænker på, hvordan kan man dræbe en muslim, når man erklærer ham for at være en murtad? Og det er tilfældet her. Og hvordan kan man forlade at bekrige de oprindelige kuffar, eksempel Bashar og hans hær? Så siger de, det her det er kafir asli, men dem vi bekriger, det er kafir murtad, der er anderledes. Så når vi skal bekrige al-kafir al-murtad, det er første prioritet, hvor resterende er i anden prioritet. Og det er derfor, de vil altid sørge for at bekrige muslimerne og sørge for at ødelægge dem. Giv et eksempel. Hvorfor skal I åbne ilden over for Tyrkiet? Hvorfor skal I starte krig mod Tyrkiet, når muslimerne har kun en udgang? Det er via Syria, Tyrkiet. Hvorfor skal I ødelægge den path, altså den der udgang? Fordi Erdogan han er kafir. Er det først nu, de gik op for jer? Da I har solgt masser af jeres brændstof til Erdogan, og da forhandlingsplanen ikke var i orden, så har jeg erklæret ham for at være kafir. Så burde man ligesom have tænkt sig lidt bedre. Wallah alladhi la ilaha illahu, det er skræmmende at se, hvordan man kan ligesom benytte sig af udtalelser. Fordi man kan se, at de har været med til at ødelægge en del, blandt dem al-Jaysh al-Islami fil Iraq, hvor de har gået hen og ødelagt masser af dem. Nogle af dem har lavet fejl, ja. Mange af dem har besiddelse af fejl, ja. Men det giver dem ikke til at ret til, at du kan dræbe dem. Ej heller, at du har en besiddelse, at du sender en bombemand som du kalder ham shahid, og som han bomberer sig selv for at dræbe muslimer. Abu Khalid al-Suri, alayhi rahmatullah, da han kom til Bilad al-Sham, han kom for at skabe ro, og pludselig løftede jihads niveau lidt højere. Hvem har været med til at dræbe ham, eskalere ham og ødelægge ham? Det gjorde ISIS. Det kan vi ikke komme udenom. Og når Muhammad siger, yaqtuluna ahl al-islam, de dræber muslimerne, der kan man ikke være i tvivl om, at de har det også gjort. De er med til at dræbe en del muslimer. Og faktisk har de haft en udtalelse, at hvor de siger, at al-kafir al-murtad, det vil sige en kafir, som har været muslim og skiftet, ham skal vi bekrige først, og bagefter bekriger vi de andre. Og så derfor de erklærer en del muslimerne for at værne kuffar. For at værne kuffar. Der er sådan lidt misforståelse. At det er med hensyn til hvordan forstår ISIS angående muslimerne. De forstår, at de er som regel muslimer, til det modsatte er bevist. Og modsat hos dem er, at du ikke passer ind i de retningslinjer, som vi har fremlagt. Og lige hvad hvem det er, hvis du bærer vores tanker og ikke stiller kritik imod det, så er du en del af os. Og så må du handle. Men når du stiller kritik og begynder ikke at bære disse forståelser for os, så er du værnet kafir, eller det de kalder sahawati. Og så har jeg nogle punkter, som vi skal ligesom, som vil være de sidste punkter, som jeg skal snakke om i dag, inshallah. Jeg skal lige, hvis I giver mig 2 sekunder. Som jeg er nødt til at finde. Det er angående, hvordan Muhammad sallallahu alaihi wasallam har handlet med hensyn til at benytte sig af nogle andre grupperinger. Grupperinger, når vi siger grupperinger, så mener vi kuffar. Muhammad sallallahu alaihi wasallam i hans hadith, hvor han siger, inni la astu'inu bi mushrik. Jeg benytter mig ikke af en mushrik i krig. Hvad betyder det, når Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, jeg benytter mig ikke af at benytte sig af en mushrik? Er det for at værne i de her situation, hvor Muhammad sallallahu alaihi wasallam han skulle benytte sig af en mushrik lige nu? Eller må man slet ikke bruge en mushrik overhovedet? Der vil jeg gerne fortælle jer, at der er mange uenigheder blandt ulama. I går hen og finder hadith, og så kan I finde forståelse fra shuyukh, hvor nogle af dem har en holdning, der hedder, man må gerne benytte sig af kuffar i krig. Andre, der siger nej. Må man gerne købe? Må man gerne handle? Må man gerne dele? Ulama siger ja, og andre siger kun efter tilfælde, at der er en nødsituation i det. Men spørgsmålet er, som vi kan stille til alle, har Muhammad sallallahu alaihi wasallam har ligesom fået hjælp fra nogle af kuffar til nogle af hans krigsslag? Har profeten sallallahu alaihi wasallam lånt eller leje eller fået hjælp for at ligesom bekrige andre kuffar? Det der er faktisk et meget diskutabelt emne, fordi Muhammad sallallahu alaihi wasallam han har søgt og fået hjælp fra nuværende krigsfolk. For at værne en form for misforståelser hos nogen, at de tror, at kuffar, de har deres egen. Der er ingen af jer, der kan være i tvivl om, at, at muslimerne har benyttet sig af kuffar, og har været ikke glade, men de tog imod, hvad de har gjort. Og vi kan se det i al-Jihad al-Afghani, i den afghanske jihad, som har været en del år, hvor de har fået støtte fra alle mulige europæiske, amerikanske, alle mulige lande. Hvorfor kom den her form for hjælp? Den her form for hjælp kom for at muslimerne kan få succes. Så er der nogen, der siger, men må man gerne benytte sig af den hjælp, som de har fået? Ulema fra Afghanistan, der var der til stede, som var mujahideen og så videre, de har accepteret og sagt, ikke fordi vi har en agenda, men det er fordi alle de hjælp, som vi kan få, de kan gavne os, de kan ikke skade os. Og det har det også gjort. Og nuværende, der er en del i Bilal al-Sham eller andre, der siger, men de benytter sig af alt muligt. Så siger vi, ja, det er svært at sætte sig ind i situationen. Hvad er det, kuffar kan få gavn af at hjælpe dem? Hvis man vil gerne have al-wala wal-bara på basis af det, eller de vil bare give den støtte for at vinde over Bashar, så de, uden at der er nogen alliancer. Så hvad skal det være en grund til, at man siger, det ikke må? Det kræver, at man kommer med en form for man skal komme med en form for dalil, bevis, at det de har gjort er i modsætning af en ayah eller en hadith eller en forståelse. Og hvis man gør det i form af misforståelse, så skal man stoppe. Jamen, nogle gange så siger det en leder, han sidder sammen med en kafir eller mubtadi. De har fundet en mubtadi, som man benytter sig af, hvor han sidder til en forhandling, en her forhandlingsplan. Jamen, nogle gange du har to eller tre eller fire, fem, seks grupperinger. Nogle af dem har en lidt demokratisk forståelse. Lad os høre. Hvis du sidder sammen med den, gør det dig til at være kafir, så skal vi alle sammen være kuffar. Vi sidder hos kuffar nu. Alle sammen, alle os, der lytter nu, vi bor hos kuffar. Så hvis I siger, at for at du kan sidde, selvom du sidder, og du kan også forhandle med den, det kan også være en fordel for muslimerne, at de har en forhandlingsplan, for at de kan ikke ødelægge det for dem selv, og støtte deres ryg fra kuffar. Altså når jeg mener kuffar, så er det Bashar eller andre end dem. Men at du og jeg er i besiddelse, at hvis vi sidder sammen med de andre, så kan man se, der er et eller andet, der galt. Døj. Kender I Hunayns slag? Jo, med Hunayn. Allah nævnte det i Koran. Hvor har Muhammad sallallahu alaihi wasallam fået sine våben fra i Hunayn? Er nogen af jer, der ved det? I Hunayns slag, hvor har Muhammad sallallahu alaihi wasallam fået sine våben fra? Ved I det? Hvad siger Facebook? Hvor har også ISIS subjektør, hvor har Muhammad s.a.v. i Hunayns slag fået sine våben fra? Jalla, Google. Han har fået sine våben fra en, der hedder Safwan ibn Umayya. Og han var kafir. Fordi han skulle bekrige Thaqif og Hawazin. Og først, I kender godt jihad er delt op i to, jihad talab og jihad dafa'. Jihad talab, det betyder opsøgende jihad. Jihad dafa', det betyder beskyttende jihad. Opsøgende og beskyttende. Så siger vi i med hensyn til qital, faqif og hawazin, der har det været jihad talab. Han opsøgte. Det var ikke defa'. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han fik våben, og han fik alt, hvad han har benyttet sig af fra Safwan bin Umayya. Og Safwan ibn Umayya, han var kafir. Sure. Hvad siger I til det? Og det var jihad talab, opsøgende jihad. Hvad siger I, mashayikh? Er de til det? Har Muhammad s.a.v. lavet fejl? Er det en fejl, Muhammad har lavet? Sallallahu alaihi wasallam. Nej, hasha. Muhammad s.a.v. han har ikke lavet fejl. Tøj. Og Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han har taget lån fra Yahud. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han har taget lån fra Yahud. Hvorfor? Er det fordi de er værende haram eller ikke tilladt? Selvom Yahud er de værste, og de har adav, og Muhammad har mødtes med de der Yahud. Hvis vi har taget et billede, hvor Muhammad sidder sammen med Yahud, og han sidder også med Nasara, rundt omkring ham, Najran, Nasara og Najran har været der, han sidder også med Yahud. Og hermed, det har ikke været haram for ham at tage det her lån, som han er taget fra Yahud. Og hvis man siger, at det ikke er tilladt, så er der et eller andet, der er galt. Vi kan sidde og kaste med alle mulige ting. Blandt dem al-mubahala, som ISIS bruger en del af. Kom, vi laver mubahala. Først så skal I forstå, hvad Mubahala går ud på. Mubahala, det er, at jeg sværger, at de jeg siger er sand, og ham der, han sværger, at de jeg siger er forkert, og de han siger er sand. Og Allah har gjort det over for Muhammad og Nasara Najran, med hensyn til deres akhida, efter Muhammad har diskuteret med dem. Og alligevel har de ikke accepteret at lave Mubahala, så de gik deres vej. Og Muhammad har accepteret det. Så lad være med at køre med Mubahala, som om det er noget, som er en indikering på sand. Jeg har faktisk mange punkter endnu, men de her punkter, det er ligesom noget, som går omkuld, hvor vi skal ligesom, hvis vi tager det, så ligesom vi går og begynder at gå i detaljer, og jeg er ikke interesseret i det, ellers bliver det kedeligt. Men de korte og lange er, og det skal vi ligesom forstå, at hvis vi har et issue i islam, altså et emne i islam, så skal vi sætte det på Quran og Sunna, og så se om de ligner sig af Quran og Sunna. Hvis de ikke gør, så skal vi annullere det, så skal vi fjerne det. Og det gælder i alt. At de erklærer khilafah, så siger vi khilafah, så erklærer det sig er forkert. Nummer 1. Fordi ummah er ikke enige om, at de skal have en khalifa, der hedder al-Baghdadi, som skjuler sig ned under jorden, som er væk fra muslimin. Det er nummer 1. Nummer 2. Vi skal ikke have en khalifa, som muslimerne ikke ene om, ahlul halu wal aqd. Selvom de hører, at de har fået ahlul halu wal aqd. Nummer 3. Da de blev kaldt til at være med til en domstol, på grund af de fejl, de har begået i Sharm, så har de ikke accepteret. Så hvilken Koran og Sunna er det, du hører om? Og plus, at du benytter sig af takfir, tafsir, tabdir, had, en form for, at du taler grimt om muslimerne, fordi du er enig med dem, det der giver dig ikke ret til, at du skal udtale dig om det. Selve al-haq tilhører altid ahlul haq. Og selve al-batil tilhører altid ahlul batil. Og det er derfor, ahlul sunnati wal jama'ah skal altid vise, hvad der er sandt og hvad der er forkert. Selvom du er enig med den, så skal du faktisk hensyde til, hvad der er sandt og hvad der er forkert. Man håber og ønsker, at enhver person, som har fejlet, at de retter op på deres fejl og går tilbage til haq. Og det jeg tror på, og det er det jeg ligner mig op til, at ISIS er khawarij min khawarij al-asr. Fordi de tegn, som Muhammad har nævnt, ligner sig op af det, de siger, og det, de gør. Og det er det, jeg tror på. Den modsat er bevist. Allahumma azzal islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'a fi a'da' ad-din. Allahumma abrim li hadhihi al-ummati ibrama rushd yu'azzu fiha ahlu ta'atik wa yuzallu fiha ahlu ma'siyatik. اللهم انصر المجاهدين أينما كانوا. اللهم اربط على قلوبهم وآمن روعهم وفرج عليهم كربهم. اللهم سدد خطاهم واجبر كسرهم. اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم احفظنا بحفظك واسترنا بسترك. اللهم احفظ نساءنا وأولادنا. اللهم احفظ بناتنا. اللهم احفظ علماءنا حقهم. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم انصرنا على عدوك وعدونا يا رب يا كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أذنونا إلى هان مسباس مرسل صحابي بارك الله فيكم وزاكم الله خير من ستابك سباس مرنا نسبيك.